beginnen. Ik ga praten met een man bij wie alle eindjes samenkomen. Hij was hoogdiplomaat in Brussel. Hij was oud-minister van Buitenlandse Zaken. Weet hoe het is om beveiligd te zijn. Was oud-ambassadeur in de DDR. Kortom, met wie kan je beter praten op een dag als vandaag als met Ben Bot. Hij is mijn gast in 1 op 1. NPO Radio 1. En die horen wij dan na de hoofdwetten van het nieuws met Dorald Megens. Het aantal tests bij Testen voor Toegang is afgelopen weekend fors gestegen in vergelijking met vorige week. In totaal werden dit weekend 211.000 afspraken gemaakt. Het waren er vorige week nog 65.000. Voorzitter Pier Eringa van de Stichting Open Nederland zei in Spraakmakers dat mensen zich vooral zaterdag lieten testen. Op het Griekse eiland Kreta is een aardbeving geweest. Daarbij is 1 dode gevallen. Het slachtoffer was aan het werk in een kerk toen die deels instortte. Zeker 9 mensen zijn gewond geraakt door die beving op Kreta. De formatie gaat rond deze tijd weer verder. Informateur Remkes ontvangt opnieuw de onderhandelaars van D66, VVD en het CDA. Sigrid Kaag zei gisteren dat ze ook met PvdA, GroenLinks en ChristenUnie om tafel wil. Daarmee komt een mogelijk meerderheidskabinet weer in beeld. CDA-Kamerlid Mona Keijzer stelt haar zetel ter beschikking. Dat is zojuist bekendgemaakt. As we speak verandert dat op mijn scherm. Het is bekendgemaakt door haar partij. Afgelopen weekend werd ze als staatssecretaris van Economische Zaken ontslagen door demissionair premier Rutte na kritiek op het coronatoegangsbewijs. Het besluit van Keijzer om de Kamer te verlaten is tot stand gekomen na goed overleg met de CDA-fractie, zegt de partij zelf. Tot zover de hoofdpunten. Dankjewel, Dorald. Tim Schaap, de verkeersinformatie. Het gaat goed op de weg. Het enige wat momenteel opvalt is de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Er staat een file van 4 kilometer tussen Meersen en Elslo. Dat komt daardoor een auto met pech, waardoor de rechterreis ook dicht is. Reken daar op 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Wat Johan Remkes betreft wordt dit de week van de waarheid. Op dit moment hervat de informateur zijn gesprekken met de leiders van VVD, CDA en D66 en hun secondanten. Na opnieuw een turbulent politiek weekend met een staatssecretaris, Mona Keijzer, die op staande voet werd ontslagen na openlijke kritiek op het coronabeleid, zelden vertoond. Inmiddels hoorde u dat net van Dorald Megens, heeft ze haar kamerzetel ter beschikking gesteld. Sigrid Kaag was er ook nog, die nu openlijk zegt wat haar partij al weken achter de schermen fluistert. Een meerderheidskabinet met 6 partijen, inclusief de ChristenUnie die ze eerder in de ban heeft gedaan. En met opnieuw een buitengewoon beroerde peiling voor het CDA. 5 zetels bij Maurice de Hond, historisch dieptepunt. Dat historische dieptepunt geldt ook voor de Duitse ChristenDemocraten die een oplawaai kregen en de verkiezingen bij de Oosterburen verloren. Slechtste resultaat ooit daar voor die partij. En wellicht een wisseling van de wacht die ongetwijfeld ook zijn weerslag zal krijgen op het hoofdpodium van de Europese politiek. En bovenop al die turbulentie komt vanochtend ook nog eens het bericht in de Telegraaf dat demissionair premier Rutte inmiddels zwaar wordt beveiligd. Er zijn signalen dat hij mogelijk doelwit zou zijn van een aanslag of ontvoering. Door de georganiseerde misdaad weg is het beeld van de minister-president die appeltje in de hand met zijn fiets naar het torentje rijdt. Ben Bot is oud-minister van Buitenlandse Zaken. Weet wat het is om beveiligd door het leven te gaan. Tevens voormalig topdiplomaat in Brussel. Voormalig ambassadeur ook in de voormalige DDR. En CDA-man in hart en nieren. Meneer Bot, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Overigens, ik moet 1 ding rechtzetten. Ik was slechts zaakgelasterde in de DDR en geen ambassadeur. Ah, nou ja, goed. U kent het land desalniettemin goed. Ik ken het land heel goed, ja. Eerst maar eens naar dat nieuws over Rutte van vanochtend. Kunt u het zich heugen dat een premier of minister ooit zwaar beveiligd is geweest omdat er dreiging was voor een aanslag of ontvoering vanuit de onderwereld? Nee, dat heb ik nooit meegemaakt. Ik heb het zelf natuurlijk wel ervaren. Ja, het moment komt natuurlijk, ook in Nederland, dat zo'n maatregel nodig is. Nou ja, het is nooit eerder vertoond, in ieder geval bij mijn weten ook niet, dat de onderwereld de leider van het land dermate zou bedreigen. Nee, dat is inderdaad een treurige ontwikkeling. En ik vond het altijd heel belangrijk dat de premier gewoon, zoals net gezegd werd, op de fiets, het petje op het hoofd, rustig naar zijn werk kon of naar het katshuis toe kon gaan. En ik vind dat dat ook belangrijk is voor, wat zal ik zeggen, het beeld van onze democratie. In Nederland. Dat is belangrijk dat de premier zich op straat kan vertonen, dat hij kan doen wat de meeste mensen doen, op de fiets naar het werk gaan. En dat dit soort zaken, vind ik, de kop ingedrukt moeten worden. En dat dus helaas beveiliging nodig is. Ja. Maar ik zou het graag anders zien. Ja, waar maakt u zich meer zorgen over? Over de bedreiging van de minister-president, het verval van uw partij hier en in Duitsland, het zwaar gehavende demissionaire kabinet of de alsmaar vastzittende formatie? Nou, u noemt een aantal zaken waarover ik het uiteraard allemaal, waar ik over fijn, zeer teleurstellend vind. En ik maak mij zorgen over deze ontwikkeling. Aan de andere kant, er zijn ook een hoop goede dingen. En je kan het slechte wel voortdurend onderstrepen. Maar je kan ook wijzen natuurlijk op de situatie van de economie in Europa, in Nederland. De vele maatregelen die we genomen hebben, waardoor we een lage werkloosheidscijfer hebben. Dus ik zet dat altijd graag in de weegschaal. Over die weegschaal gaan we dat hebben. We moeten praten, meneer Bot. Van harte welkom bij 1 op 1. Wat is uw reactie op het bericht dat zojuist binnenkomt dat Mona Keizer haar kamerzetel ter beschikking stelt? Haar CDA-kamerzetel wel te verstaan? Nou, ik vind dat een hele chique beslissing. Ik heb zaterdag al gezegd dat ik het onverstandig vond wat ze gedaan had. Ik heb ook dat uitgelegd. U had het bij de collega's van WNL over politieke zelfmoord? Ja, precies. Of het een politieke zelfmoord is, dat moeten we nog even afwachten. Maar ik vind het wel fatsoenlijk dat ze de kamerzetel heeft ingeleverd en dat daar dus niet over beschikt kan worden. Wat ze verder gaat doen, dat is aan Mona Keizer. Ik weet dat ze nog grote populariteit geniet in en rond Volendam, dat ze vele fans heeft. Dus ik denk dat ze best wel op een goede plek terecht zal komen. En dat is er ook gegund, want het is wel een bekwame politica. Was het ontslag op staande voet rechtmatig? Volgens mij wel. Pieter Omtzigt, Kamerlid, voorheen van het CDA, tegenwoordig namens zichzelf, die plaatst daar toch in een nieuwe set Kamervragen dit weekend vraagtekens bij. En hij wijst daar naar het reglement van orde. Dat heb ik er even bijgepakt. En dat reglement van orde zegt inderdaad dat er eenheid van kabinetsbeleid moet zijn. Met andere woorden, het kabinet spreekt met één mond. En als je het er niet mee eens bent, zeg je dat binnenskamers. En als je het beleid niet voor je rekening kan nemen, treed je af. Dat is het in het kort, toch? Dat is correct. Ja. Maar in artikel 4, en dan pak ik het er even bij, lid K, staat ook voordrachten van de minister-president voor koninklijke besluiten tot benoeming en ontslag van de ministers en staatssecretaris. Die worden in de raad besloten. Ja, in de ministerraad besloten. In de ministerraad besloten. En als ik goed ben geïnformeerd, dat minister, we hebben het allemaal uit de krant moeten lezen, dan is er wel overleg geweest met de drie vicepremiers en ook met de verantwoordelijk minister voor Economische Zaken en Klimaat, Stef Blok. Maar er is bij mijn weten geen voltallige zitting geweest van de ministerraad. Nee, maar de ministerraad kan natuurlijk ook besluiten nemen door eens even de leden van de ministerraad te bellen en te zeggen, we gaan zus en zo doen. Bent u het daarmee eens? En ik ben dus heel benieuwd wat het antwoord van Rutte is op de vragen van Pieter Omtzigt, die ik ook net gelezen heb. En die, denk ik, wel relevant zijn. In zeker opzicht, maar aan de andere kant vind ik niet relevant voor wat betreft het ontslag van deze staatssecretaris. U vindt dat sowieso gerechtvaardigd, ook al heeft niet de hele ministerraad zich daarover kunnen buigen? Nou, dat weet ik niet. Dat zal de heer Rutte, denk ik, later op de dag of in deze week wel eens zetten. Ik neem aan dat de ministerraad wel degelijk is geraadpleegd. Zij dat misschien niet de ministerraad lijfelijk bijeengekomen is. Ja, maar goed, het kan zijn dat de vicepremiers hun eigen ministers hebben gebeld. Dat is nog iets anders. Dat is informeel circuit. Dat is nog steeds geen formele vaststelling van het besluit van de ministerraad, toch? Nee, maar dat zullen we moeten afwachten of dat wel of niet zo is. Ik weet niet op welke manier deze besluitvorming heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Maar de heer Rutte kennende en de vicepremiers, neem ik aan dat zij zich van tevoren hebben laten voorlichten over de mogelijkheden om zo'n ontslag staande voet te verlenen. Dat gebeurt niet op spel en sprong. Er zijn vele adviseurs, er zijn vele staatsrechtsgeleerden die de minister-president erbij staan. Dus ik neem aan dat het allemaal goed voorgekookt is. En wat nou als dat niet het geval zou zijn? Nou ja, dan zullen we kijken wat de Kamer doet en hoe die erop reageert. Kijk, het vervelende is natuurlijk dat je dit kabinet niet meer naar huis kan sturen. Dus die kan bij wijze van spreken, maar ik zeg het wat oneerbiedig, daarover zijn schouders ophalen. Ja, maar individuele bewindspersonen, inclusief de voorman, de baas van het spul, zoals hij het zelf altijd zegt, premier Rutte in dit geval, demissionair weliswaar, kan ook nog persoonlijk naar huis worden gestuurd. Ja, dat zou kunnen, maar dat verwacht ik niet. Nee, aangezien de verhoudingen ook in eerdere debatten, precies, lijkt dat niet aan de orde. Nee. Omtzigt maakt van een ander ding ook nog een punt. En dat is namelijk over de hoofdelijke stemming over die QR-code. He, dat bewijst dat je het sinds afgelopen weekend nodig hebt. Daar was een schriftelijke, of nee, niet een schriftelijke, een mondelinge stemming over in de Tweede Kamer. Hoofdelijk dus. En daar ontbrak een deel van de Kamer. Met name de mensen die ook in het kabinet zitten. En hij suggereert een klein beetje tussen de regels door dat daar een soort afspraak of minimaal druk zou zijn uitgeoefend op bewindslieden om hun stem niet te laten horen. Ja, dat zijn allemaal van die aannames. Ik begrijp dat de heer Omtzigt op het ogenblik op allerlei mogelijke manieren tracht de aandacht te trekken. Ik vond de vragen, moet ik zeggen, wat gezocht, wat kunstmatig. En ik begrijp best dat hij streeft naar publiciteit. Maar ik zou graag de antwoorden willen afwachten van het kabinet. Kijk, wat belangrijk is, is dat uiteindelijk dus dit besluit genomen is met instemming van de Kamer. Dus staatsrechtelijk is het goed. En of het nou helemaal correct en chic verlopen is, dat is vraag 2. Ik vind veel belangrijker dat we in Nederland proberen om deze COVID-crisis te bedwingen en er alles aan te doen om te voorkomen dat dat terugkomt. En laten we nou niet, zal maar zeggen, ons alleen maar druk maken over futiliteiten en over juridische spitsvondigheden. De vraag is eerder, was dit een goed besluit of geen goed besluit? En daar kan de Kamer zich natuurlijk altijd nog over uitspreken. Goed, dan naar de dag van vandaag, want de formatie gaat verder. Ook met uw partij, die zit daar ook om tafel. Nou, tot nu toe stonden aan alle kanten de hakken in het zand. Ik zei al in de inleiding, Sigrid Kaag heeft gisteren namens D66 gezegd wat daar in de gangen al eerder werd geopperd. Al een paar weken lang, eerlijk gezegd. Namelijk proberen een meerderheidsregering van 6 partijen, dus met GroenLinks, de Partij van de Arbeid, maar ook met de ChristenUnie. Vindt u dat het CDA, uw partij dus, daar inmiddels, gezien de wankele situatie van het kabinet en de alsmaar durende formatie, mee zou moeten instemmen? Ja, dat doe ik van ganse harte. Ik heb ook al een paar weken geleden gezegd in een andere uitzending dat ik voor een voortzetting ben van een kabinet met 5 partijen. Dus ik heb ook gezegd, CDA, spring eens over je eigen schaduw heen en kijk naar het landsbelang. Het landsbelang is dat de PvdA en GroenLinks een kabinet gevormd kan worden, nu die 2 partijen hebben aangegeven dat ze bereid zijn om aanzienlijke concessies te doen en dat ook zij het balansbelang op dit moment boven het partijbelang van waarde vinden. En ik vind het dus een goede ontwikkeling dat nu gepoogd wordt om een breed kabinet op te zetten, want iedereen weet wat de grote thema's zijn. Dat zijn er maar 3 of 4. En daar hebben we dus alle partijen voor nodig. Ja, dus u was voor dat 5-partijen-kabinet. Uw partij trouwens zelf niet. De VVD ook niet. Beide partijen spraken van een linkse wolk. Met name bij de VVD, maar ook zeer ondersteund door Wopke Hoekstra, uw partijleider. Daar komt dan nu de ChristenUnie bij. Ook niet per definitie een rechtse partij, zal ik maar zeggen. Sociaal-economisch en op het gebied van mensenrechten en migratie. Desalniettemin zegt u, ga maar met 6 partijen? Ja, kijk, ik zeg dat omdat het op het ogenblik niet een vraag is of je links of rechts of midden bent. De vraag is, wat zijn de grote thema's die op tafel liggen? En zijn partijen bereid om mee te werken aan oplossingen? En dat moet natuurlijk in een regeerakkoord worden vastgelegd. Dus ik denk dat de heer Remkes, die ik als een buitengewoon verstandig man ken, op het ogenblik er alles aan moet doen om te zorgen dat er een soort van blauwdruk op tafel komt waarmee alle partijen kunnen leven. En dan is het minder van belang of je links of rechts bent, want laten we wel zijn, klimaat, migratie, digitalisering, de woningnood van migranten, woningnood, dat zijn allemaal problemen die zijn niet links of rechts. Dat zijn gewoon grote nationale problemen. Ja. De vraag is, hoe los je dat gezamenlijk op? Ja. En ik vind dus dat we een moment bereikt hebben, een punt in onze politiek in Nederland, waar we over onze schaduwen heen moeten springen en zeggen, dit is een hele lastige periode. Laten we alsjeblieft de handen ineens slaan en er samen voor gaan. Dus dat is ook uw oproep aan Wopke Hoekstra, die rond dit moment naar binnen loopt. Wopke, zet je over je bezwaren heen, spring over je schaduw heen. Aan de slag 6-partijen-kabinet. Ja, het lijkt me ook beter, want als hij dat niet doet, dan denk ik dat de CDA nog meer gemangeld wordt. Dan worden we afgeschilderd als een partij die zelfs in deze moeilijke periode niet bereid is om verantwoordelijkheid te dragen. En dat vind ik heel belangrijk. Nou ja, nog meer gemangeld wordt. U staat op een historisch dieptepunt, in ieder geval in de peiling van Maurice de Hond, 5 zetels. En als je goed. Kijk, Mona Keizer heeft. We hebben net dat incident gehad met Mona Keizer. En dan weet je hoe de kiezer reageert. Maar over een week zal dat weer anders zijn. Het vertrek van Mona Keizer was maar zeer ten dele meegenomen in die peiling. Maar feit is dat het niet goed gaat met de christendemocratie. En als we dan kijken naar de Oosterburen, ook niet. Is dat het gevolg van langdurig leiderschap van Merkel? Of is er iets meer aan de hand met uw stroming? Nou, dat kan het geval zijn. En wat ik denk is dat het heel gezond is dat een bevolking na verloop van tijd zegt, ik wil eens een verandering, ik wil eens een ander gezicht. Want ik herinner me ook een aantal jaren geleden toen de SPD in de verdrukking zat en kijk naar onze eigen PvdA, toen riep ook iedereen, is dit het eind van links? Nou, je ziet dat alles aan het terugkomen is. Dus ik ben meer van de wat langere termijn en van de korte termijn evaluaties. Ja, daar kan je veel over zeggen. Over 4, 5 jaar is het misschien weer net anders. Ik geloof meer dat de kiezer, in dit geval dus de Nederlander, zegt van het is tijd dat er eens verandering komt. Ik wil eens wat andere gezichten, ik wil een ander beleid. En dan maakt het dus niet zoveel uit wie dat nou precies is. En daarom pleit ik ook voor een brede coalitie. En ik neem aan dat als de rust is weergekeerd in de tent, dat ook het CDA maar weer zal opkrabbelen. Dus dan is het een kwestie van gezichten waar mensen inmiddels genoeg van hebben en met de partij als zodanig of met de politieke stroming als zodanig is niks aan de hand? Ja, natuurlijk. Er is wel degelijk iets aan de hand. En dat merk ik ook bij al mijn kennissen en ook mensen die mij daarover op straat aanspreken. Dat ze graag willen weten, wat wil het CDA nou precies? Wat zijn de uitgangspunten? Waar staan we voor? Weet u het nog? Nou ja, kijk, ik ga altijd uit van de 4 grote beginselen van het CDA, van rentmeesterschap en recht van gezamenlijke deelname enzovoort. Dat zijn uitgangspunten, maar die moeten duidelijk voor het voetlicht worden gebracht. Met andere woorden, ik denk dat het CDA er goed aan doet, ook naar het congres, nog eens helder te verwoorden. Dit zijn onze idealen. Ja. Dit willen we nastreven. En dat er een leider is die dat ook keer op keer helder uitdraagt. Ja, nou ja, er lag een visiestuk, hè? Ten grondslag aan dat congres. En daar staat het allemaal in. Ja, maar het zeggen, kijk, een congresstuk is één ding. Waar het om gaat is dat er een leider is die dat keer op keer op heldere wijze uitdraagt. Ik word wel eens op straat aangesproken door mensen zeggen, meneer Bot, of dan zeg ik van waar stemt u op? En dan zeggen ze nou bijvoorbeeld op Wilders of zo. En dan zeg ik waarom doe je dat? Omdat we tenminste begrijpen wat hij wil. En ik denk dat het ook voor het CDA belangrijk is dat we zo'n boodschap formuleren waarvan mensen zeggen ja, dat begrijp ik. Daarmee wil ik wel op uw partij stemmen. Goed, u bent een kenner van Duitsland, al was het maar omdat u dus zaakgelastigde was in de voormalige DDR. Ik geloof dat uw zoon daar ook woont, niet? Mijn zoon woont in Duitsland, niet in de DDR, die woont in Frankfurt. Ja, de DDR bestaat een Duitse niet meer, vrouw, maar. Dus... ja. Maar desalniettemin, u kent het land. Ik begrijp uit de laatste berichten dat de leider van de Christendemocraten, Laschet, inmiddels heeft gezegd, regeren is niet in eerste instantie aan ons, dat is aan de SPD. En Olaf Scholz, de leider van de SPD, heeft nu geroepen dat hij aan de slag gaat met een coalitie, althans hij gaat die proberen te formeren, tussen SPD, de Groenen en de FDP. Dan krijg je dus een nieuwe bondskanselier met een nieuw politiek mandaat en ook een nieuwe politieke koers. En dan komen we uit bij Brussel. Want u kent Brussel heel erg goed. U bent daar heel lang permanent vertegenwoordiger geweest. De hoogste ambtenaar, zeg maar. Hè, de hoogste diplomaat. Dan krijg je dus een wisseling van de wacht aan tafel bij die regeringsleiders. Waar Angela Merkel een enorm zwaar gewicht was, politiek gezien. Wat gaat er aan die tafel veranderen als daar een nieuw figuur komt van een andere nieuwe politieke stroming? Nou, in beginsel niet zoveel. Want het is niet alleen een kwestie van een nieuw gezicht. Het is vooral een vraag wat voor grootmacht of wat voor land zit er achter die microfoon? En dat is en blijft Duitsland. En Duitsland is de grootste economie. Om vele redenen heeft Duitsland een speelfunctie. Heeft dat altijd gehad, want ik heb niet alleen 10 jaar als permanent vertegenwoordiger gezeten. Ik heb bij elkaar meer dan 20 jaar bij de EEG gezeten, de EU enzovoorts. En ik heb dus al die wisselingen meegemaakt, maar... Het gewicht van Duitsland is natuurlijk onverminderd groot geweest. En is eigenlijk alleen maar toegenomen. Het enige wat je zou kunnen zeggen is dat er iets meer gekeken zal worden naar wat gaat het tandem Frankrijk-Duitsland doen. Wat gaat de rol van Duitsland in dat tandem zijn? Zal die zo overheersend zijn als dat in het geval van Merkel was? Of krijg je een soort andere... invloed op het hele gebeuren. Maar uiteindelijk wordt er natuurlijk in de meeste gevallen toch met gekwalificeerde meerderheid gestemd. Ja. Daar is Duitsland voor nodig. Ja, maar dat is als de zaken gaan zoals ze normaal gesproken gaan. Maar als er weer een crisis opduikt, we hebben dat nu met corona gehad, maar we hebben natuurlijk eerder de Griekenland-crisis gehad, we hebben de financiële crisis gehad, we hebben de migratiecrisis, die nog altijd niet is opgelost. Is natuurlijk ervaring, gezag, zo blijkt wel, ook uit de reconstructies die worden gemaakt, is van wezenlijk belang. En daar speelde Merkel, in de woorden van Mark Rutte in de Volkskrant nog dit weekend, als een soort van moeder van de Raad van regeringsleiders, toch een doorslaggevende rol. En dan komt daar een nieuwe meneer. En dan? Ja, maar dat is wel een meneer, dat moet u niet vergeten, die minister van Financiën is geweest, die dus 4-5 jaar het hele gebeuren heeft meegemaakt op een vitale positie als minister van Financiën. Hij kent dus het spel, de mensen in Brussel kennen hem, weten waar hij voor staat. En de SPD is natuurlijk een pro-Europese partij. Dus ik bedoel, wat dat betreft gaat er niet zoveel veranderen. En de vraag is alleen, ik denk dat hij zeker, als hij verstandig is in het begin, zich koest zal houden, zich niet al te positief, agressief zal opstellen, om het vertrouwen te winnen en te laten zien, in de eerste plaats denk ik naar Duitsland, wij willen graag samenwerken, wij willen graag constructief blijven. En als puntje bij paaltje komt en er is een crisis, dan kijkt iedereen naar Duitsland. En of dat nou mevrouw Merkel is of mevrouw Scholz of meneer Scholz. Duitsland blijft een leidende rol spelen. Iedereen zal kijken wat Duitsland gaat doen. Ja. Dus het is ook voor ons, denk ik, hier in Nederland afwachten. Maar persoonlijke verhoudingen spelen ook altijd een rol. Zeker als je in moeilijke tijden samen moet optrekken. En het is algemeen bekend dat Mark Rutte en Angela Merkel echt veelvuldig met elkaar aan de telefoon hingen. Elkaar ook graag mochten. Veel overleg hadden. Maakt het wat dat betreft voor de verhoudingen tussen Nederland en Duitsland... Ik begrijp echt wel dat dat officieel niet zo is. Maar informeel uit dat daar iemand anders zit van een andere partijkleur? Dat zal in het begin wat uitmaken. Maar ik heb ook de beginperiode van Angela Merkel meegemaakt. Ik herinner me nog dat ze bij mij op kantoor is geweest. Toen wij het voorzitterschap hadden in 2005... begon ze net als de nieuwe bondskanselier. Ik heb toen ook veel contact met haar gehad. En dat was ook de nieuwe dame in het gezelschap. Die heeft zich als het ware ook moeten invechten. Duidelijk maken wie de Duitse vertegenwoordiger daar was. En dat is ook stapvoets gegaan. Die was ook niet in één slag de bekende, beroemde, gezochte Angela Merkel. En zo zal het ook gaan met Scholz. Die zal zich in het begin natuurlijk bekend moeten maken. Mensen zullen afwachtend naar hem kijken, maar ze kijken naar Duitsland. Ze kijken niet alleen naar meneer Scholz. Heeft dat in dat opzicht nog enig voordeel dat onze weliswaar demissionaire minister-president al jaren rondloopt en een van de langzittende regeringsleiders is? Ja, en de heer Rutte vervult een hele belangrijke rol, want ik heb natuurlijk nog veel contacten in Brussel. En ik weet dat er net zoals naar mevrouw Merkel ook naar meneer Rutte gekeken wordt als we in de problemen zijn. En dat hij een zeer constructieve rol vervult in het bijeenbrengen van partijen. Ja. En ik neem aan dat die rol nog vergroot zal worden. Zeker als we eenmaal hier weer in Nederland een regering hebben. Ja, in de tussentijd zitten ook de Italianen, begrijp ik altijd, uit Brussel op het vinkentouw. Mario Draghi wil eigenlijk het liefst de plek van grote economie ook in Europa, Italië. Van wezenlijk belang ook voor de Nederlandse trouwens. Die zou graag die speelfunctie van Merkel overnemen. Ziet u dat nog gebeuren? Kijk, dan moeten we ook even kijken naar de economie van Italië. En dat is niet florissant. Ze zijn de grootste profiteur, als ik het zo mag zeggen, van dat fonds van 750 miljard. Mm. Dat zal zeker Italië helpen in het op orde brengen van zijn financiën. Maar het blijft natuurlijk een wankele economie. En als je kijkt naar de hele Italiaanse economie, dan vind ik dat niet florissant. Dus meneer Draghi is natuurlijk een grote persoonlijkheid, zal zeker zijn stempel drukken. Maar vergeet niet, het gaat toch uiteindelijk om Duitsland en Frankrijk. Dat is de locomotief van het geheel. Zo was het, zo is het en zo zal het blijven, zegt u eigenlijk. Helaas, met zoveel woorden. Soms wel. Ja. Feit is wel dat het vertrek van Merkel, die zal nog eventjes demissionair zetten totdat de nieuwe bondskanselier aantreedt. Dat vertrek is aanstaande. Hoe kijkt u op haar periode terug? Niet alleen in Europees verband, maar ook mondiaal gezien, zeg maar. Nou, op de eerste plaats moet ik u zeggen, ik ben een fan van mevrouw Merkel. En ik vind op het ogenblik, als ik kijk naar de pers, de internationale pers, ik heb net The Economist gelezen, ook de Amerikanen en veel andere bladen, dat die iets te veel de nadruk leggen op wat er allemaal niet gelukt is. En ik zeg, we mogen blij zijn in Europa dat mevrouw Merkel zoveel gedaan heeft wat wel gelukt is. U heeft zelf net een opsomming gegeven van alle crisis die we hebben doorgemaakt en die dankzij mevrouw Merkel goed zijn opgelost. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Dus als je na 16 jaar zo'n carrière achter de rug hebt, dan vind ik dat enkele loftuitingen op zijn plaats zijn. En daar voeg ik mij fijn bij diegenen die dat graag willen doen. Aan de andere kant is het natuurlijk helder dat ze op een aantal terreinen, vooral binnenlands, het erbij heeft laten zitten, te afwachtend is geweest, de zaak op zijn beloop heeft gelaten. Wat je noemt een handige ritselaar. En er werd meer van haar verwacht. Dat begrijp ik allemaal. Maar 16 jaar lang Duitsland goed op orde houden in de Europese Unie en voor zorgen dat die club bij elkaar blijft, dat vind ik een fantastische prestatie. En nogmaals, eer wie eer toekomt. Goed, daar kunnen de Nederlandse partijen nog een puntje aan zuigen. Die zitten om de tafel bij Johan Remkes. U zegt, dat is uw boodschap aan Wopke Hoekstra, spring over je schaduw heen, ga gewoon met die zes partijen regeren. En overigens vindt u het chic. En juist dat Mona Keizer afstand doet van haar zetel namens het CDA in de Kamer. Waarbij ik niet zeg dat je per se met zes partijen moet gaan regeren. Nee, dat hebt u gezegd. Hartelijk dank, meneer Bot. Ja, dat weet ik. Ja hoor. KRO NCRV. NPO Radio 1. Waar was u op het moment dat het gebeurde? Thuis. Wat is de laatste stand van zaken daar bij jullie? Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, het is een hele goede vraag. De vragen bij het nieuws. Hoe blij bent u met dit nieuws? Ja, ik ben echt super blij. Nooit gedacht, dit had ik echt anders gedaan? Nou, ik ga bij nu een als-dan vraag stellen. ik heb geleerd dat ik daar nooit antwoord op moet geven. Ik vind het heel erg als ik afhaak. Mensen willen toch even weten, wat is het? Dat zijn de vragen die dan voorliggen. Want er moet duidelijkheid zijn, dat is één. Er is veel te veel willekeur. Ook in de Tweede Kamer zullen die vragen zijn. De vragen en de antwoorden. Wat is waar en wat is niet waar? Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag en maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Vanavond in Pointer, beschermde diersoorten die vogelvrij worden verklaard. Wat zijn de motieven om een heel roedel damherten af te schieten? Wat ze zeggen is dat het een gevaar gaat vormen voor het verkeer. Wij komen op voor de beesten. Wie heeft die beslissing genomen? Dat is de vraag die wij stellen als burgers. Pointer, met je neus op de feiten. Vanavond om 21:15 bij KRO-NCRV op NPO 2. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate.